نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة الرحمن. الرحمن الرحمن علم القرآن، اس نے تعلیم دی قرآن کی. خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو. علمہ البیان، سکھایا اس کو بولنا. الشمس، سورج. والقمر، اور چاند. بحسبان، حساب کے ساتھ ہیں. والنجم، اور تارے. والشجر، اور درخت. یسجدان، سجدہ کر رہے ہیں. والسماء، اور آسمان. رفعہا، اس نے بلند کیا اس کو. ووضع، اور قائم کر دی، رکھ دی. المیزان، میزان. اللہ، کہنا. تطغو، تم خلل ڈالو، زیادتی کرو. فی المیزان، میزان میں. وأقیم الوزن، اور قائم کرو وزن کو، تولو وزن کو. بالقسط، انصاف کے ساتھ. ولا تخسروا، اور نہ خسارہ کرو، نقصان دو. المیزان، میزان میں، ترازو میں. والارض، اور زمین. ودعاها، اس نے رکھ دیا اس کو. للانام، مخلوقات کے لیے. فیہا، اس میں. فاکہتن، پھل ہیں. والنخل، اور کھجور کے درخت. ذات الاکمام، خوشوں والی. والحب، اور غلے. ذو العصف، بھوس والے. والریحان، اور خوشبودار پھول. فَبِأَيِّ آلَائِ، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے. رَبِّكُمَا، اپنے رب کی. تُكَذِّبَان، تم دونوں جھٹلاؤ گے. خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو. من سلسالٍ، بجنے والی مٹی سے. کل فخار، ٹھیکری کی طرح. وَخَلَقَ الْجَانَّ، اور اس نے پیدا کیا جن کو. مِن مارج، شولے والی سے. مِن نار، آگ سے، آگ کے. فَبِأَيِّ آلَائِ، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے. رَبِّكُمَا، اپنے رب کی. تُكَذِّبَان، تم دونوں جھٹلاؤ گے. رب، رب ہے. المشرقین، دو مشرقوں کا. ورب المغربین، اور رب ہے دو مغربوں کا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، چھوڑ دیا دو سمندروں کو. یلتقیان، کہ دونوں باہم مل جائیں. بینہما، ان دونوں کے درمیان. برزخن، ایک پردہ ہے. لا یبغیان، نہیں وہ تجاوز کرتے، آگے بڑھتے. فبئی آلائی ربکما تکذبان. یخرجو، نکلتے ہیں، منہما ان دونوں سے، اللؤلؤ موتی، والمرجان اور مونگے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار اور اسی کے لیے ہیں جہاز، المنشآت اونچے اٹھے ہوئے، فی البحر سمندر میں، کالآلام اونچے پہاڑوں کی طرح، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل سب کے سب، من علیہا جو اس پر ہیں، فان فنا ہونے والے ہیں، ویبقا اور باقی رہے گی، وجہ ربکا تیرے رب کی ذات، ذل جلال والاکرام بزرگی اور کرم والی، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يسأله مانگتے ہیں اس سے، من في السماوات والأرض جو بھی آسمانوں میں ہیں اور زمین میں، كل يوم ہر روز، ہوا وہ، في شأن نئی شان میں ہے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، سنفرغ ان قریب ہم فارغ ہو جائیں گے، لکم تمہارے لیے، ایہا الثقلان اے دو بوجھو، فبأي آلاء ربكما تكذبان، یا معشر الجن والانس اے گروہ جن و انس، ان استطعتم اگر تم استطاعت رکھتے ہو، ان کہ، تنفذو تم نکل بھاگو، من اقطار السماوات والارض آسمان و زمین کے کناروں سے، فنفذو تو بھاگ نکلو، لا تنفذون نہیں تم بھاگ سکتے، الا مگر، بسلطان ساتھ ایک زور کے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، یرسلو چھوڑ دیا جائے گا، علیکما تم پر، شوازن شولا، من نارن آگ میں سے، ونحاسن اور دھواں، فلا تنا تنتصران تم دونوں مقابلہ کر سکو گے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فإذا تو جب، انشقت پھٹ جائے گا، السماء آسمان، فکانت تو ہو جائے گا، وردتن سرخ، قدہان سرخ چمڑے کی طرح یا تیل کی تلچھت کی طرح، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فَيَوْمَئِذٍ تو اس دن، لا يُسْأَلُ نہ پوچھا جائے گا، عَنْ ذَنْبِهِ اپنے گناہ کے بارے میں، انسن کوئی انسان، ولا جان اور نہ کوئی جن، فَبِأَيِّ آلَائِ تو ساتھ کون سی نعمتوں کے، ربکما اپنے رب کی، تکذبان، تم دونوں جھٹلاؤ گے. یورف المجرمون، پہچانے جائیں گے مجرم. بسیماہم، اپنے چہروں کے ساتھ. فیؤخذوا، تو پکڑے جائیں گے. بالنواسی، پیشانی کے بالوں سے. والاقدام، اور قدموں سے. فبأی آلائی ربکما تکذبان، هذه جہنم اللتی، یہ جہنم وہ ہے. یکذب بها، جھٹلاتے تھے جس کو. المجرمون، مجرم. یطوفون، گردش کریں گے. بینہا، اس کے درمیان. وبین حمیم، اور کھولتے پانی کے درمیان. آمن، جو سخت گرم ہوگا، شدید گرم ہوگا. فبأی آلائی ربکما تکذبان، ولمن خاف، اور واسطے اس کے جو ڈرے. مقام ربه، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے. جنتان، دو باغ ہیں. فبأی آلائی ربکما تکذبان، ذواتا افنان، ہری بھری ڈالیوں والے. فبأی آلائی ربکما تکذبان، فیہما، ان دونوں میں. عینان، دو چشمے ہیں. تجریان، بہتے ہوئے. فبأی آلائی ربکما تکذبان، فیہما، ان دونوں میں. من کل فاکہۃ، ہر طرح کے پھلوں میں سے ہیں. زوجان، دو قسم. فبأی آلائی ربکما تکذبان، متکئین، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. علی فرش، ایسے فرشوں پر. بطائنہا، ان کے استر. من استبرق، موٹے تافتے کے ہوں گے. وجن الجنتین، اور پھل دونوں باغوں کے. دانن، قریب ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے. فبأی آلائی ربکما تکذبان، فیہن، ان میں. قاصرات الطرف، جھکانے والیاں ہیں نگاہوں کو. لم یطمثہن، نہیں چھوا ان کو. انسن، کسی انسان نے. قبلہم، ان سے پہلے. ولا جان، اور نہ کسی جن نے. فبأی آلائی ربکما تکذبان، کأنہن الیاقوت، گویا کہ وہ یاقوت ہیں. والمرجان، اور موتی. فبأی آلائی ربکما تکذبان، هل جزاء الاحسان، کیا بدلہ احسان کا. الا الاحسان، سوائے احسان کے. بریکٹ میں لکھیے کچھ اور ہے. فبأی آلائی ربکما تکذبان، ومن دونہما، اور ان دونوں کے علاوہ. جنتان، دو باغ ہیں. فبأی آلائی ربکما تکذبان، مدہامتان، نہایت سبز. فبأی آلائی ربکما تکذبان، فیہما، ان دونوں میں. عینان، دو چشمے ہیں، نداختان جوش مارنے والے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما ان دونوں میں، فاکہتن پھل ہیں، ونخلن اور کھجور کے درخت، ورمان اور انار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن ان میں، خیراتن اچھی عورتیں ہیں، حسان خوبصورت، فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات حوریں ٹھہرائی ہوئی، فی الخیام خیموں میں، فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن نہیں چھوا ہوگا ان کو، انسن کسی انسان نے، قبلہم ان سے پہلے، ولا جان اور نہ کسی جن نے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، متکئین تکیا لگائے ہوئے ہوں گے، علی رفرف مسندوں پر، خضر سبز، وعبقری اور نادر، حسان نفیس، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تبارک اسم بہت بابرکت ہے نام، ربک تیرے رب کا، ذی الجلال والاکرام جو صاحب جلال و اکرام ہے یا جلیل و کریم ہے.